إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الآية. نقزان هو إسلام أقوسيني نقوسي نفسي أنجو يتقوى الله عز وجل. قد كخطبة زلزة مولية تركوة لإندلية نمفلوليزو wakuelezea fadhila za Uislamu juu ya mwanamke. Uislamu umejaalia kwamba mahala pa utulivu kwa mwanamke ni kubaki katika nyumba. Sehemu yake ya utulivu ni kubaki katika nyumba, na hilo hakuna mtu ambaye amelipanga, ima ni kwa maonevu au kwa sababu ni fikra za zamani. Katika zama hizi hazikubaliki. Wakati ule watu walikuwa hawajazinduka, ulimwengu ulikuwa bado ni mdogo tofauti na sasa. Jambo haliko hivyo, bali Allah subhanahu wa ta'ala ambaye khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahum, aliumba mbingu akaumba na ardhi akaumba na vile vyomo, hiyo kula ambayo watu wanaitafuta Allah ameumba yeye, riziki anatoa yeye, na yeye ndo anemkunjulia mwingine na kumfanyia finyu mtu mwingine. Allah subhanahu wa ta'ala ndio alioleta amri ya wanawake kukaa majumbani, na hilo amelisema katika surati Al-Ahzab katika aya 33. Ilikuwa Allah anataja adabu mbalimbali kuhusu wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, likatajwa na hili. Allah akasema: waqarna fi buyutikunna, na kaeni tulizaneni majumbani mwenu. Wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, na mustoke bila ya stara kama ilivyokuwa kutoka kwa jahiliya ya mwanzo. Lakini wanawachuoni katika maelezo tukaona kwamba jambo hili halibakii kwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwa sababu kuna nususi nyingine zimekuja kuelezea wanaingia wanawake wote. Kama hii itajaliwa kwamba ni aya ipo kuelezea mtiririko wa kuelezea wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kuna nususi nyingine zimekuja zinaelezea wanawake wote jambo la kubaki majumbani. Na ndio maana al-Imamu Ibn Kathiri yeye akaelezea upande wa amri hii iliyokuja, kwa maana yake ni ilzamna buyutakunna, lazimianeni na majumba yenu wanawake. Wala takhrujna lighairi haja, musitoke bila ya haja. Wa min alhawaij alshar'iyya, na katika haja za kisheria akataja al-Imam Ibn Kathiri ni as-salatu fil masajid, au as-salatu fil masjid ni kuswali msikitini. Kwa maana wanawake wasizuiliwe kwenda msikitini. Kwa ile hadithi ambayo insha Allah tutakuja kuitaja katika hutuba yetu hii. Miongoni mwa haja za kisheria. Na hilo vile vile lina sharti na masharti ambayo wanawachuoni wanaelezea. Ikiwemo kupatikana salama katika kwenda kwake mwanamke na kurudi. Na kujistiri stara ikamili ambayo inaelezewa na Uislamu. Na kukosa kujitia manukato. Yanaelezewa hata hiyo kwenda msikitini kunaeleza utaratibu ukoje. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposimama siku moja kuwaelezea wanawake wanapotoka kwenda kuswali kwenye Idi, wavae jilbab, mmoja wao akasema kwamba je, ikiwa mmoja wetu hana jilbabu afanye nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia mtu mwingine, mwanamke mwingine mwenzie, amuazime huyo ndugu yake jilbabu, lakini aende akiwa mjistiri. Yule asiye nalo aazime, aende akiwa amevaa stara. Lakini kwenda ukadhani kwamba unaenda kwenye ibada, lakini ikawa kwenda kwako na kurudi kwako ni maasi ya tupu, hakuna kutoka kwa namna hiyo. Na aya hii alipoitaja al-Imam al-Qurtubi na maneno haya tuliyosoma vile vile, akasema maana hadhihi al-aya, maana ya aya hii al-amru biluzumi al-bait, ni amri ya kulazimiana na nyumba, wanawake walazimiane na nyumba zao. Wa in kana al-khitabu lisa'in nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ijapokuwa wanaosemeshwa hapo kusemeshwa huku ni kwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faqad dakhala ghayruhunna, wameingia na wasio kuwa hao katika wanawake, wameingia katika amri hiyo katika wasio kuwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, fihi katika amri hiyo biluzumi albayti bilmaana, kwa maana wanaosemeshwa ni wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini na wanawake wengine wameingia katika bilmaana, kwa maana ndio maana kule baadhi ya wanachuoni wanasema ingelikuwa hakuna amri nyingine iliyokuja kuelezea wanawake wengine wajistiri, ikawa amri imekuja kwa wake wa Mtume tu sallallahu alayhi wasallam, basi wengine wangeingia, kwa sababu wao watu wa kuwaiga ni wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wangeingia kwa kule kuwaiga, kama sisi ilivyokuwa kigizo chetu nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hata wanawake na wao wanatakiwa kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa maana kuna mambo mengine yataingia kwa wanawake, kama kuswali, hakuna swala ya mwanamke na mwanamme, watamuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini kuna mambo yatahusu wanawake, watawaangalia wake wa nani? Wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo wameingia hapa kwenye maana, ijapokuwa kuna nususi nyingine zinawakusanya na wao, na haya maneno yakaendelea zinawakusanya na wanawake wote kuingia katika hili. Na al-Imamu At-Tabari, Imamu al-Mufassirin rahimahullahu ta'ala, wakati anataja katika wajihu wa kusoma ile amri wa qarna, yeye akasema imesoma vile vile wa qirna, na akasema kwa kusoma huku bi kasri al-qafi, kwa kuitia kasra kafu ikasoma wa qirna, maana akasema kunna ahla waqarin, kuweni nyinyi wanawake ni watulivu wenye kutulizana, wasakina, kwa hiyo watu wa kutulizana, asili yake tulizaneni, na kuweni ni wenye kufanya ukazi katika majumba, sakina, isipokuwa kwa haja, kuna dharura. Na ule utokaji sheria umeuelezea kwamba mwanamke atatoka katika nyumba yake kwa taratibu zipi. Wallahu ta'ala a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لغزان وإسلام تتكى آية أن يتنقلية كيتاليا بلينو لأمر wanaambiwa wanawake wa Kiislamu katika adab, bali katika mambo ya lazima kwao wawe ni watu wa kukaa majumbani na kutulizana katika nyumba, na utokaji uwe ni kwa dharura na kwa haja. Na sheria wanawachuoni wametoa maelezo katika utokaji wao uwe vipi. Na hili kama tulivyoona katika tafasiri mbalimbali, bali ukiangalia sira ya watu wema waliotangulia, wanawake wa Kiislamu katika zama za masahaba na katika zama za tabi'in, wapo walionukuliwa kubaki katika majumba yao. Mtu ametoka ima kwenda kuswali swala ya Idi, na siku ya pili ya kutoka siku aliyoolewa kutoka nyumbani kwao kwenda kwa mumewe, na siku ya tatu ni siku ambayo imebeba jeneza kwenda kuzikwa. Ndio utokaji ambao unakumbuka kwake yeye, amewahi kutoka katika nyumba yake kutoka kwa aina hizo tatu. Kwa sababu ya kuelewa mafundisho haya, na Aisha radhiallahu anha alikuwa akisoma aya hii analia akikumbuka alivyotoka kwenda Basra kwa sababu ya kutetea damu ya Uthman radhiallahu anhu. Na yeye akaenda kule akaona jambo la mazungumzo, ikaja kutokea mpaka yakatokea mapigano ya Jamal. Na ndio maana mmoja katika maswahaba akamwashiria Aisha radhiallahu anha baada ya kumalizika ile vita kwamba masafa uliotoka ni masafa marefu sana, kwa ile ahadi mliochukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala ya kukaa majumbani. Ikawa Aisha radhiallahu anha amemuelewa yule sahaba kwa maneno hayo, kwa maana hivi ndio walivyofahamu wao wanaoambiwa wito huu wanawake. Huenda jambo linakaribia kwa kinyume, wanaume wakawa wanaachwa majumbani, wanawake wanafikia hatua ya kwenda kutafuta kazi mpaka nje ya nchi. Na huenda kazi wanayokwenda huko ni ile kazi ambayo angeifanya hapa hapa kwake, lakini kule atapewa pesa na yule mwanamme wa kule ambaye amemwajiri. Ataosha vikombe, chupa za chai, atawapikia watu wali, ambao huko amwache mume akae na watoto wake. Kwa sababu tu ya pesa, wana mahesabu wenyewe miaka miwili mitatu watanunua kiwanja. Sijui nani aliwaambia habari hizi. Na kuna watu wanafia kwa manyanyaso mbalimbali wakafikia kufa katika hali hiyo. Hili hawajaliona. Basi ingelikuwa haya hawahitaki aya hii ya Allah, watake haya manyanyaso tu yanafanyika watu wakomeke na hizo safari. Na hilo pia hamlioni. Lakini mababa wapo. Na mume huyu mume wa vipi? Atamsindikiza mumewe kwa mkewe kwa safari hiyo. Ni mume wa aina gani? Ni yule aliyetajwa na sheria kupewa mke. Kwa hiyo utaona jambo lina hatari. Na Allah subhanahu wa ta'ala atozidisha isipokuwa umaskini na ufukara, na watu watakuwa katika hali ngumu sana. Ndio mtu ataenda miaka miwili mitatu alafu atakuwa halipo kitu, atapewa tiketi tu ya kurudi, anarudi kama vile alivyoenda. Na huenda angekaa hapa ingekuwa ni bora kwake yeye, kwa sababu angepata thawabu, angetekeleza aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, na angetosheka kile kinacho anachokipata muda wa kuwa amekipata katika njia za kisheria. Allah subhanahu wa ta'ala hajawakwamua watu kwa njia za haramu. Ijapokuwa utaona kama umedanganyika kwa muda fulani, lakini Allah anaweza kukupatiliza katika umri wako ujui leo au kesho kutwa. Ukaenda kupata tabu na kuumia mahala ambapo ilikuwa unahitajia msaada zaidi baada ya kutoka katika umri wako wa ujana, au Allah subhanahu wa ta'ala akakupatiliza katika kizazi chako au katika mali au katika lolote katika vitu vyako. فليعذر الذين يخالفون عن امري ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. Kwa sababu hata mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoambia wanawake kuswali msikitini, kuwaelezea kuswali majumbani mwao ni bora kuliko msikitini, akatoa maelezo mpaka mwisho akawaambia wabuyutuhunna khairul lahunna, na nyumba zao ni bora kwao kuswali. Kuswali. Na mtu anajua hadithi mbalimbali, mtu akinyanyua hatua moja anapandishwa daraja, hatua nyingine anafutiwa madhambi, lakini mwanamke anaambiwa wabuyutuhunna khairul lahunna, na nyumba zao ni bora kwao wao kuliko misikitini. Na maneno haya mwenye kitabu Aunil Maabud alipoitaja hadithi hii katika sharh ya Mutayyib Muhammad Shamsul Haqqi Al-Azim Abadi, alipoitaja hadithi hii akatolea maelezo akaambia, ay salata hunna fi buyutihinna, swala zao majumbani mwao wanawake, khairul lahunna, ni bora kwao, min salatihinna fil masajid, kuliko kuswali katika misikiti. Swala kuswali katika majumba. Lakinnahunna lam ya'lamna, lakini hawalijui hili wanawake maskini, lakini wao wanawake hawajui hilo. Kwa nini hawalijui hilo? Fayasalna alkhuruja, wanaomba ruhusa ya kutoka kwenda kuswali misikitini kwa waume zao, wanaomba ruhusa ya kutoka. Wayaatakidna, na wanaitakidi, anna ajrahunna, kwamba malipo yao wakienda kuswali msikitini, fil masajidi, msikitini, aktharu, ni malipo makubwa zaidi kuliko majumbani. Wao wanadhani hivyo, ndio maana wakaomba ruhusa kwa waume zao wakaswali msikitini. Lau wangelijua hili, wangeliswali pale majumbani mwao, katika nyumba zao. Alafu wakasema, wawajhu kauni salatihinna fil buyuti afdala, na wajihu wa kuwa swala zao katika majumba yao ni bora zaidi, al-amnu min al-fitna, kwa ajili ya kuaminika na fitna. Mwanamke ikiwa hajatoka ndani anaaminika na fitna, lakini idha kharajat min baitiha, akitoka nyumbani kwake, istashrafati alayhi ash-shaytan, istashrafa alayhi ash-shaytan, shaitani anamuangalia, al-istishraf maana kuweka mkono juu ya mtu kope zake, akaangalia kitu kwa uangalifu. Shaitani anamkodolea macho ili kutaka kuwapoteza watu na akamfitinisha, lakini akiwa ndani hamuoni. Atamfitinisha nani? Na mtu yuko na mumewe, yuko na watoto wake na watu wake wa karibu, shaitani amfitini kwa lipi? Labda katika mambo mengine sasa ya ibadati na uvivu kadha, lakini kuwashawishi wanaume, wataona wapi nguo zake, wataona wapi mwili wake, watasikia wapi harufu ya manukato yake, na yeye yuko ndani ya nyumba. Lakinnahunna lam ya'lam, lakini wanawake wenyewe hawajui hilo, mpaka wakaomba ruhusa wakaswali misikitini, wakidhani kwamba kufanya hivyo ni bora kwao. Kwa hiyo sasa tukiwa tunawaambia wanawake, lakini na wanaume wataingia, sababu mababa mupo, walelewe watoto wa kike kupenda kukaa majumbani na kutopoteza muda katika majumba yao, ibada, mavazi, jambo hili wakuwe nalo. Kwa sababu kuna watu wana wajibu wa ume zao, kwa mimi sijazoea kukaa nyumbani namna hiyo, kuwekwa ndani namna hiyo. Mtu aende bichi, aende sijui wapi, huko bichi sijui kuna nini. Kwa sababu ya malezi waliyopata kwa wazazi wao. Na mzazi anaona amefanikiwa, amemlea mwanawe, sasa anaweza kuvaa nguo zake za kubana, akatoka kichwa wazi, kwa kuwa ameajiriwa, ataleta pesa mwisho wa mwezi. Atatibiwa baba akiumwa, safari ya Muhimbili, sijui safari ya wapi, ana daktari wake anakuja. Baba anaona amefanikiwa sana, amemlea mtoto wake mpaka sasa anamlea yeye. Na huenda akajisifia kwa wenzie. Ajui kwamba masuhulia kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikumbukeni kauli ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahliikum naran, ziokoeni nafsi zenu na watu wenu na moto. Lama zakara hadhihi al-aya al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala, lama zakara hadhihi al-aya fi tafsiri al-Imam As-Sa'di rahimahullah, alipoitaja aya hii katika tafsiri yake akatoa maelezo akasema, wa wiqayatul ahli wal aulad, na kuwakinga wake na watoto na moto wa jahannam, bitaadibihim, ni kuwafundisha wao adabu za Kiislamu, wa ta'limihim, na kuwafunza wao Uislamu. Wafundishe adabu watoto wa Kiislamu, wafundishe mafunzo ya Kiislamu. Mtoto amekulia mikononi mwako tangu mdogo mpaka miaka 20 mpaka 30, mbona hajui kusoma Qurani? Na wewe baba uko humu humu na unajisifu kwamba ni mtu wa kimji na ni mtu wa pwani, mbona hajui mwanao kusoma Qurani? Mbona hajui kuswali? Kwa nini? Adabu ipi umemfunza? Mafunzo yapi umemfunza? Unasimama vipi wewe na aya hii, qu anfusakum wa ahlikum nara, na unahitimisha kila mwezi wa Ramadhani, kila mwaka wasoma, na ukaona umehitimisha Qurani mara mbili, mara tatu, umefaidika nini wewe na Qurani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameifanya Qur'ani kuwa ni nyepesi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri, ipate kukumbukwa, kwa sababu ni ukumbusho, mtu asome akumbuke. Lakini fahal min mudakkir, wewe unaposoma unakumbuka nini katika hili? Kwa hiyo kuwafundisha adabu, kuwafundisha mafunzo ya Uislamu, wa akhbar wa ikhbarihim, na kuwapa habari wao, kuwafahamisha wao, ala amri llahi, amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anakutaka hili, uwe hivi, acha hili. Hata baba na mama wanapokala mtoto wao kwenye kula, anaweza kuvunja adabu nyingi pale, na baba na mama asiseme chochote kile, bali wenyewe na wao ikawa hazijui adabu hizo. Kuwafahamisha amri za Allah subhanahu wa ta'ala, fala yaslamu al-abdu, atosalimika mtu illa idha qama, isipokuwa ataposimama, bima amara Allahu bihi, atakapofanya kile alichomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, fi nafsihi, katika nafsi yake, ndio ile kuwa anfusaku, atakapotekeleza kile ambacho Allah amemwamrisha katika nafsi yake, wa fi ma yadkhulu tahta wilayatihi, na yule anaingia chini ya usimamizi wake. Ukitaka kusalimika, tekeleza wewe amri za Allah subhanahu wa ta'ala, na muamrishe kutekeleza amri hizo yule aliye chini yako, ambaye unamletea kula, unalipa maji, unalipa umeme, unanunua nguo za sikukuu, wanunua kadha, wanunua hizi na matibabu, basi vile vile mfundishe namna ya kuepuka ya adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Hiyo ndio utapata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo wataingia watoto, wataingia wake, kama kuna mtoto wa mjomba, kama kuna mtoto wa nani, wote walio chini ya usimamizi wako wataingia katika hilo. Kwa hiyo Allah, Allah, watu wamche Allah subhanahu wa ta'ala, kuwalea mabinti, watoto wa kike na wake tulionao majumbani, na mama zetu na dada zetu, tuwafikishie ujumbe Allah anawataka wawe vipi, waishi vipi katika ulimwengu wake huu, ili wafe aliyakuwa amewaridhia, na watu wanatakiwa kufa aliyakuwa ni Waislamu. Na haya ni maneno yanasomwa kila siku katika khutba mbalimbali, utakuta katika aya zinazosoma, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kufa katika Uislamu aliyofunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akawaachia maswahaba, wakaja nao wanafunzi wa maswahaba mpaka katika wakati wetu. Uislamu aliyofunza Mtume sallallahu alayhi wasallam tunatakiwa tuishi nao na tufe nao, na hilo huenda ikawa ni wepesi kwetu sisi kuipata kalima ya la ilaha illa Allah wakati wa kufa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasalullah yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.